Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro de 2012. Cá estamos para dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico dedicado, então, à música romena. Nesta que é a segunda de 5 edições dedicadas, então, à música romena do passado. É verdade. À música romena do passado e com uma particularidade. Tem uma... Enfim, é um bocadinho... Digamos que é o indie romeno, digamos que seja. É um bocadinho mais... Não diria indie, mas... É alternativo. Um bocadinho mais alternativo. Não é muito habitual encontrarmos... desta música, portanto, por aí não há uma grande adesão em termos de público, não há uma grande adesão a este, nem a estes nomes, nem a este género de composição, portanto, da música romena. Daí que hoje vamos voltar então à música, neste caso, de Constantin Dragomir. Drumul é como se chama a música, a primeira que vamos ouvir nesta edição, para ficarmos logo depois com Adrian Ivanici. A música chama-se Fidze Personale. São as duas músicas que vamos ouvir em primeira instância aqui no nosso Musicália, edição de 7 de novembro de 2012, aqui na sua Rádio Antena Web. Capitano, Iancule, de unde vii? Vinei că de peste și Iancule, ce-ai târgui? Când o-i căta mai nimic, praf de pușcă, glonț de plumb, să-mi duc la copii-n crân. Pier expirați, Dunărea-n poartă, setea secretă, am o pecete, sunt munții Carpați. Eu sunt stăpânul patriei mele, adeverințe că sunt am cerșit, în reverențe și temenele, neamul meu nu este rostogolit. Eu sunt din țara lui Foaie Verde, eu sunt din neamul lui Făt Frumos. Urmele mele nu se pot pierde, c-am străbătut veșnicia pe jos. Marea mea neagră poartă-mi Carpații, în adâncimea lăcașului tău. Tu ce ești neagră doar pentru alții, și pentru mine albastră mereu. Eu tot destinul meu fericescul, cu poezie ca să nu mor. De la Ovidiu la Eminescu, mai am de-a pururea un singur dor. Eu sunt din țara lui Foaie Verde, eu sunt din neamul lui Făt Frumos. Urmele mele nu se pot pierde, c-am străbătut veșnicia pe jos. Din lacrimi Olt mi se cheamă, cealaltă-i Mureș și alta e Jiu. Prutul și Crișul sunt de o seamă, limba română o apăr și-o știu. Știu ce e iarna, știu ce e vara, merg și la târguri, dar nu să mă vând. Numele meu de familie-i țara și Miorița prenumele plâng. Eu sunt din țara lui Foaie Verde, eu sunt din neamul lui Făt Frumos. Urmele mele nu se pot pierde, c-am străbătut veșnicia pe jos. Multe războaie am făcut și aș face, ca să mă apăr de orice dușmani. dar mașin scrie urgența o pace, e dor de o pace de o mie de ani. Iată Carpații înviați de cascade, ei m-am născut și alor frate rămân. Vestea merge de om cum se cade, nici mult, nici puțin, doar atât un român. Eu sunt din țara lui Foaie Verde, eu sunt din neamul lui Păt Frumos. Urmele mele nu se pot pierde, c-am străbătut veșnicia pe jos. Urmele mele nu se pot pierde, c-am străbătut veșnicia pe jos. Está, fiz a personal a música de Adrian Ivanici. É a música que acabamos de ouvir. Antes ficamos com Drumul de Constantin Dragomir. Agora vamos ficar com Energy Atlanta de Madalena Puskas. Para logo depois ficamos com o grupo Bicoralis e Trandafiri. É como se chama a segunda música que nós vamos ouvir nesta edição do nosso programa, a segunda música da segunda sequência. Antes de passarmos à música de Madalena Puskas, quero convidar o estimado auditório a passar pelo nosso Facebook e a deixar o vosso gosto em facebook.com/radioantenaweb. Passem por lá, cliquem em gosto e fiquem então a par do que é que vamos lá publicando. Há de quando em vez, muitas vezes aliás, novidades que passam primeiramente pela página do Facebook e só depois pela página oficial. Claro, lógico, nem tudo, mas algumas sim, passam primeiro pela página do Facebook e depois pelo nosso site oficial. No fundo, de premiarmos, digamos assim, de compensarmos quem tem o gosto de nos acompanhar e o confirma deixando o gosto na nossa página. Vamos então, estimar o auditório, ficar com estes temas, com estas melodias. Eu volto daqui a pouco para as despedidas de mais uma edição do Musicalia. Para já, deixo-vos então com este tema, já sabem, a música de Madalena Puskas, Energy Atlanta, logo depois a música do grupo Bicorales, chama-se Trandafiri. Vamos ouvir então. Al meu schelet să urmă tu porci un bru în ocean te arunc. Salvează Atlantida măcar tu, tu porci un bru în ocean te arunc. Cât e timp, e trecut pe sub plopi, cât mai curge pe piatră o apă târzie. Chiar de plouă în amur, nu te teme să-mi gropi ce ai avut mai de preț în corabia vie. Să nu strici cât e timp de cântat pe sub tei, cât e timp de visat pe sub frunzele nopții. Dacă vrei să mai dai, dacă vrei să mai iei, rostează un semn pe spâncenele porții. De rămas printre crini, cât e timp de trăit și de mers către viață. Ca să poți curăța trandafirii de sfini, nu uita, nu uita să te speli cu iubire pe față. Ca să poți curăța trandafirii de sfini, nu uita, nu uita să te speli cu iubire pe față. Aí está Trandafir, a música do grupo de corales antes, Malena Puskas com Energy Atlanta. Vamos fechar com mais dois temas. Bosset é como se chama a música que vamos ouvir de Anda Calogariano. É como se chama então esta música que nós vamos aqui ouvir, Bosset, de, como disse então, de Anda Calogariano. E depois Cantec Pentru Libertate, a música maior desta edição e da edição anterior, desconfio dos próximos três. Octavian But é como se chama o nome que interpreta este Cantec Pentru Libertate. São as últimas duas então desta edição do nosso Musicalia, mas são mesmo de hoje a 8 dias. Ouvintes, a contar consigo. Não deixe de nos acompanhar no Facebook, também na nossa página oficial, na nossa rede oficial, em www.radioantenaweb.info. Enfim, eu despeço-me por aqui. Boa noite, até à próxima semana. Este Miron Paraschivescu. În cimitirul din Văle, că n-are lumea noastră milă, în strâmtul ei calvar trecând, și ziua deși lucrează pomii, noaptea lucrează la mormânt. De-ați ști cât am rămas de singuri în univers și în adăpost, noi ultim norocoasă pleavă, orfanii focului ce-ați fost. Și va să zică astăzi plouă, ca pe o șiră de cocei, peste Miron Paraschivescu, în cimitirul din Văle. Cât am rămas de singuri la poalele acestui tron, de-ați ști, de-ați ști că tace totul, tragicul nostru sfânt miron. Dar noi vă vom păzi mormântul, genunchiați, dar și călări, cât ne va ține din pământul exemplul dumneavoastră, gândul poeților acestei țări. Și va să zică astăzi plouă, ca pe o șiră de coce, cimitirul din Văle. Pentru tine libertate și cu moartea ne vom bate, da. Pe nimica nu te-am vinde, pe țiței și pe merinde, da. Pe cu tine, sora noastră, plânge ploaia la fereastră, da. Libertate, libertate, ești mai dulce decât toate, da. Orice ar fi în această viață, niciun peste dragul tău nimic. Orice ar fi în această viață, nu dăm libertatea pe nimic. Orice-ar fi în această viață, niciun preț de dragul tău nimic. Orice-ar fi în această viață, nu dăm libertatea pe nimic. Și îți știe întreaga plată cine te-a pierdut odată, da. Cine a fost în pușcărie ca pe mama lui te știe, da. Când călării te omoară, te întrupăm a doua oară, da. Și nu mai pot să doarmă, libertate, ești o armă, da. Orice-ar fi în această viață, niciun preț de dragul tău nimic. Orice-ar fi în această viață, nu dăm libertatea pe nimic. Orice-ar fi în această viață, niciun preț de dragul tău nimic. Orice-ar fi această viață, nu dăm libertatea pe nimic. Nu te vrem ca fi un narcotic, nu te vrem ca fruct exotic, da. Se răsar din țară în țară ca un fel de primăvară, da. Se răsar din frunte în frunte, se trăsnești din munte în munte, da. Ca minciuni în tribunale, înaintea feții tale, da. Orice ar fi în această viață, niciun preț de dragul tău nimic. Orice ar fi în această viață, nu dăm libertatea pe nimic. Orice ar fi în această viață, niciun preț de dragul tău nimic. Orice ar fi în această viață, nu dăm libertatea pe nimic. Ești mai tare decât banii, te urăsc și-n somn tiranii, da. Și când pâine nu mai este, ne-ești magica poveste, da. Când căldură nu mai vine, ne-ncălzim numai la tine, da. Mamă omenească, dacă mor să nu te nască, da. Orice ar fi în această viață, niciun preț de dragul tău nimic. Orice ar fi în această viață, nu dăm libertatea pe nimic. Orice ar fi în această viață, niciun preț de dragul tău nimic. Orice ar fi în această viață, nu dăm libertatea pe nimic. Raza ta până la stele, taie lanțuri și zăbrele, da. Raza ta până la lună, face inima mai bună, da. Raza ta până la soare, calcă moartea în picioare, da. Pentru tine libertate, cu noi înșine ne-am bate, da. Orice ar fi în această viață, niciun preț de dragul tău nimic. Orice ar fi în această viață, nu dăm libertatea pe nimic. Orice ar fi în această viață, niciun preț de dragul tău nimic. Ce-ar fi în această viață?